sierpnia nie płacisz. Do 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 16 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. No i jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Akcja ratunkowa w jednej z łódzkich kamienic. Pod gruzami uwięziona jest jedna osoba. Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Łódź. W tych miastach nie będzie drugiej tury wyborów na prezydenta. Międzynarodowy Dzień Społeczności Romskiej. Za chwilę jak Romowie świętują w Warszawie. Wciąż trwa akcja ratunkowa po katastrofie budowlanej w jednej z łódzkich kamienic. Strażacy próbują dotrzeć do uwięzionej pod gruzami osoby. Drugi z mężczyzn pracujących w budynku wyszedł o własnych siłach. Sytuacja wyglądała dramatycznie, mówili w TVP Info mieszkańcy drugiej części kamienicy przy ulicy Łąkowej. Byłem w drugiej części, to usłyszałem tylko tąpnięcie, aż się podłoga zatrzęsła i wyszliśmy potem na korytarz, to jeden wielki tuman kurzu. Strach, przede wszystkim strach, to był huk, wszystko się zatrzęsło, nie wiedzieliśmy co mamy robić, czy wychodzić, czy ciocię najpierw wyprowadzać. Wyszłam z lokalu i zaczęłam dzwonić, bo pracownik mi powiedział, że przysypało tam kolegę z tej firmy budowlanej. Sprowadzone na miejsce psy ratownicze wskazały, gdzie może znajdować się przysypany mężczyzna. Na miejscu pracuje 19 zastępów strażaków. Państwowa Komisja Wyborcza podała kolejne potwierdzone oficjalne wyniki z wyborów samorządowych. Rafał Trzaskowski wygrał już w pierwszej turze. Wybór na prezydenta Warszawy otrzymał ponad 57% głosów. PKW poinformowała wcześniej, że w Łodzi zwyciężyła Hanna Zdanowska. Głos oddało na nią 59% wyborców. Prezydent Gdańska Aleksandra Drukiewicz zdobyła z kolei prawie 58% i także została wybrana na drugą kadencję. W Szczecinie wybór na prezydenta miasta wygrał w pierwszej turze Piotr Krzystek. Zdobył ponad 60% głosów. W innych dużych miastach będzie druga tura. Ciekawie zapowiadają się pojedynki m.in. w Gdyni, Krakowie, Poznaniu czy we Wrocławiu. Wyniki wyborów na prezydentów zaskoczyły w kilku miastach, gdzie od dawna urząd ten sprawowali doświadczeni samorządowcy. Jednym z takich miast jest Gdynia, gdzie z wyścigu o prezydenturę odpadł Wojciech Szczurek, a w drugiej turze zmierzą się Aleksandra Kosiorek z Komitetu Wyborczego Wyborców Gdyński Dialog i Tadeusz Szemiot z Platformy Obywatelskiej. Z kolei w Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej zmierzy się ze Zbigniewem Czerwińskim z Prawa i Sprawiedliwości. We Wrocławiu w drugiej turze urzędujący prezydent Jacek Sutryk będzie walczył z Izabelą Bodnar z Trzeciej Drogi. Z kolei w Krakowie po rezygnacji o ubieganie się o kolejną kadencję przez Jacka Majchrowskiego w drugiej turze znaleźli się Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej i Łukasz Gibała z Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców. Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. Zmiana dowódcy 5. Korpusu Amerykańskiej Armii stacjonującego w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Camp Kościuszko przy ulicy Bukowskiej na boisku piłki nożnej. Amerykańscy żołnierze trzymali flagi państw NATO przez cały apel. Uroczystość rozpoczęła modlitwa. Zaraz po niej bukiet czerwonych róż otrzymała żona odchodzącego dowódcy, generała broni Johna Koleszewskiego, Buffy. Ma'am, your presence will be missed. Po hymnach obu państw najważniejszy moment. Generał Koleszewski przekazał sztandar korpusu dowódcy sił amerykańskich w Europie i Afryce generałowi Darylowi Williamsowi, a ten wręczył symbol nowemu dowódcy generałowi broni Charlesowi Costanzie. Podczas przemówienia nie zabrakło wtrącanych w angielski polskich słów. Good morning and dzień dobry! Żołnierze poświęcili także dużo uwagi rodzinom obu dowódców. Kelly and Chrissy. Uroczystość zakończyła pieśń 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. Krzysztof Polasik, Radio Poznań. Nauka tańców romskich, wspólny śpiew, a także tradycyjne potrawy. Tak obchodzony jest w Warszawie Międzynarodowy Dzień Społeczności Romskiej. To jedno z najważniejszych świąt w romskim kalendarzu. Podczas pikniku można poznać bogactwo tej kultury, mówi Marta Siwak z Fundacji W Stronę Dialogu. Taniec romski. Mamy takie tańce podobne do flamenco, ale to są tańce właśnie romskie. Suknie idą w ruch i śpiewy, tańce. Suknie bardzo kolorowe, bardzo takie szerokie, że możemy z nimi wymachywać. Bardzo piękne cykiny zazwyczaj. Harmonia, skrzypce. Romowie zazwyczaj są radośni, kiedy tańczą i śpiewają. Takie mają właśnie życie, podejście radosne. My mamy takie specyficzne bardzo potrawy, na przykład perkieto, mamy na przykład szynszacht. To są właśnie takie potrawy zrobione z kapusty kieszonej, czarnej, z ryżu. Mieszamy to razem, dodajemy różne przyprawy. My, Romowie, bardzo często właśnie je spożywamy na różnych takich uroczystościach. Z okazji Międzynarodowego Dnia Społeczności Romskiej po raz pierwszy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie zostanie wieczorem podświetlony w kolorach romskiej flagi. Szacuje się, że społeczność romska w Polsce liczy około 100 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00. Sport w Trójce o tej porze. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Monte Carlo już bez Jana Zielińskiego i Hugo Nysa, którzy momentalnie, bo już w pierwszej rundzie pożegnali się z turniejem gry podwójnej ATP 1000. Partner deblowy Zielińskiego pochodzi z Monako i znajomość tamtejszych kortów nie na wiele się zdała. Zwycięzca Australian Open w mikście i jego kolega spod czerwono-białej flagi przegrali 5-7, 7-5 i 7-10 z Holendrem Wesleyem Kulchowym i Chorwatem Nikolą Mekticiem. W pierwszej rundzie singla w Monte Carlo zagra Hubert Hurkacz, ale to już jutro. Po drugiej stronie siatki stanie Brytyjczyk Jack Draper. Hurkacz wystąpi też w parze z Holendrem Talonem Griekspoorem. Ich rywalami w pierwszej rundzie będą Argentyńczycy Francisco Cerundolo i Tomas Martin Echeverry. Tenisowy sezon na Mączce powoli się rozkręca. Hurkacz wczoraj wygrał, jak wiemy, turniej w Estoril. Pojawiają się od razu rozbudzone nadzieje na Rolanda Garrosa i turniej olimpijski właśnie na tych kortach paryskich. Umówimy to już jutro w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem o igrzyskach mówi się coraz więcej, bo to okres gorący, jeśli chodzi o kwalifikacje do Paryża. Godzinę temu wspominałem, że po raz pierwszy od lat 70 na igrzyskach zabraknie polskich sztangistów. Słabo też wychodzi walka o przepustki olimpijskie naszym zapaśnikom, którzy z turnieju kwalifikacyjnego w Baku wracają tylko z jednym biletem. Wywalczyła go Wiktoria Hołuj w kategorii do 68 kg. Ani jednej kwalifikacji nie zdołali wywalczyć nasi zapaśnicy w stylu klasycznym i wolnym. Ostatniego dnia rywalizacji w Baku blisko byli nasi najciężsi: Radosław Baran w kategorii do 97 kg i Kamil Kościółek do 125 kg. Baran doznał kontuzji i nie przystąpił do decydującego pojedynku, a Kościółek przegrał w półfinale z Białorusinem Dzianisem Kramiankau. Po turnieju nasz zapaśnik żałował straconej szansy. Jest niedosyt, ponieważ wygrana była tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Bardzo dużo ludzi na mnie liczyło. Wszystkich bardzo przepraszam. Następne kwalifikacje już za miesiąc w maju w Stambule. Niestety mnie już tam nie zobaczycie. Na drugi turniej pojedzie kolega z kadry, Robert Baran. Mam nadzieję, że Robert stanie na wysokości zadania i zdobędzie kwalifikacje w Stambule. Przed nami dzisiejsze emocje kibicowskie. Za niespełna pół godziny plus liga. O 17:30 siatkarze GKS-u Katowice podejmą Luk Lublin. O 20:30 Czarni Radom zagrają z Kuprum Lublin. A o 19:00 poniedziałkowy szlagier PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie Lublin podejmie Górnika Zabrze. Do końca dnia pogodnie, tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. Tej nocy od 8 do 14 stopni, a jutro w całym kraju słonecznie, choć po południu na zachodzie. Zacznie się chmurzyć, a wieczorem na północnym zachodzie przelotnie padać. Wiatr umiarkowany na zachodzie i południu, porywisty. Jutro od 15 stopni nad samym morzem, około 20 na krańcach południowych, 24 w centrum, do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Pięknie, ciepło, no w króciaku do studia, naprawdę już prawdziwie wiosennie, prawdaż? Dwie dwójki, siedem trójek. Panie Adamie, co u pana słychać? Przecudnie kwitną na biało, czereśnie, śliwy, a nawet jedna z grusz zakwitła. Jak do tego dodamy kwitnące forsycje i magnolie, tulipany i te drobne kwiatki w trawie, to wiosna w pełni. Początek tygodnia ze słoneczną pogodą, tylko na północy zaznaczy się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Tu miejscami może słabo popadać, jak słyszeliśmy, ale przez cały czas ciepło. Bardzo ciepło. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek żył, tak żył, żem ożył. dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to nie raj. Nie raj, może to nie raj, ale to nie raj, nie raj, macht frei. Słyszę, słyszę, też słyszysz. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Laocze, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, 13 minut po godzinie 17. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witamy Cię, Marku. Witam serdecznie. W rejonie Nowego Jorku w piątek ziemia się zatrzęsła, no ale wiemy, że nadal się trzęsie. Liczne wstrząsy wtórne wystąpiły w rejonie Nowego Jorku po piątkowym trzęsieniu. Eksperci przewidują, że to jeszcze nie koniec. To znaczy... Ziemia się zatrzęsła w piątek, kiedy doszło do trzęsienia 4,8 stopnia w skali Richtera. Ono było odczuwalne w New Jersey, w Nowym Jorku, w Pensylwanii. Natomiast największe to wstrząs wtórny miał 4 stopnie i był w niewielkim stopniu już odczuwalny, a to, o czym mówią eksperci, to już praktycznie jest w ogóle nieodczuwalne. I właściwie, szczerze mówiąc, to dzisiaj trzęsienie ziemi piątkowe to jest bardziej przedmiotem programów satyrycznych niż poważnych relacji w mediach. No bo na szczęście ponieważ to, co się wydarzyło, to głównie komuś się krzesło przewróciło, komuś doniczka spadła, czy obraz ze ściany, ale to właściwie tyle. Co prawda ruch na lotniskach zamknięto na kilkadziesiąt minut i poszły do mieszkańców Nowego Jorku, aglomeracji nowojorskiej, komunikaty, żeby na siebie uważali. Burmistrz miasta zorganizował nawet konferencję prasową otoczony urzędnikami, przedstawicielami policji, straży pożarnej i tak dalej. Ale nikomu się nic nie stało i szczerze mówiąc to poza satyrykami, którzy cały czas się śmieją z tej nadreakcji, to Ameryka już poszła do przodu, już właściwie zapomniała o tym trzęsieniu ziemi. Ale czy myślisz, bo aktywność sejsmiczna w tej części Stanów Zjednoczonych jest rzadkością, że Stany są przygotowane na taką sytuację? Myślę tu o bezpieczeństwie, 4, o służbach. No. Ja nie bardzo, to znaczy... Nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Na poważne trzęsienie ziemi mało kto jest przygotowany. Ameryka ostatnio przy okazji tego trzęsienia ziemi na Tajwanie, które miało ponad 7 chyba stopni w skali Richtera, a jednak zniszczeń ofiar było bardzo stosunkowo niewiele, no to pojawiły się tu głosy, że Ameryka się powinna uczyć. I Kalifornia, gdzie tych trzęsień ziemi w przeszłości bywało sporo, nawet z ofiarami śmiertelnymi, powinna się przygotowywać i zmienić infrastrukturę tak jak w niektórych krajach, takich jak Tajwan. Natomiast no jest jak jest. Na szczęście w ostatnim czasie, w ostatnich latach nie było żadnego poważniejszego trzęsienia ziemi. Ja jedno przeżyłem tutaj także w Waszyngtonie. Nie pamiętam, to było już chyba z 10 lat temu. No ale też wtedy jedyny tak naprawdę poważniejszy skutek to były uszkodzenia na monumencie Waszyngtona, czyli takim pionowym, wysokim szpikulcu, który stoi w centrum amerykańskiej stolicy, który został zamknięty na prawie 2 lata. No ale tego rodzaju trzęsień ziemi, jak pojawiają się, czy tak jak kiedyś na Haiti, czy w różnych innych częściach świata, na szczęście Ameryka w ostatnich latach nie przeżyła. Donald Trump zapowiedział, choć to prywatne rozmowy, opieramy się na doniesieniach The Washington Post, jaki ma plan na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą? No właśnie, jaki? No nie do końca wiemy, dlatego że współpracownicy Trumpa zaprzeczyli doniesieniom Washington Post, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że może być w nich sporo prawdy, albo mogą one być bliskie prawdy, jeżeli popatrzy się na inne wystąpienia, na inne oświadczenia, na inne wypowiedzi samego Trumpa i ludzi z jego bliskiego otoczenia. Otóż według Washington Post Trump uważa, że sposobem na zakończenie wojny na Ukrainie powinno być oddanie przez Ukrainę Krymu, Donbasu, zapewnienie Rosji, że Ukraina nie przystąpi do NATO i że NATO nie będzie przesuwać się bliżej, jeszcze bliżej Rosji. No, to byłoby zgodne z tymi doniesieniami na przykład Viktora Orbana, który spotkał się niedawno z Donaldem Trumpem, który powiedział, że Trump prywatnie mówi o tym, że jeśli dojdzie do władzy, to zaprzestanie finansowania wojny na Ukrainie, wspierania Ukrainy, udzielania pomocy zarówno militarnej, jak i humanitarnej. Podobne wypowiedzi płyną z kręgu Donalda Trumpa, na przykład jego syn Donald Trump Jr. publicznie nawoływał do zaprzestania, do wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy. Trump ostatnio na jednym z wieców naśmiewał się trochę, że Zełenski jest takim trochę kupcem, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i za każdym razem wywozi dziesiątki miliardów dolarów. Więc wiele wskazuje na to, że to, co napisał Washington Post, jest bliskie myśleniu Trumpa. Natomiast no, oficjalnie potwierdzenia nie mamy. Trump mówi o tym swoim planie enigmatycznym zakończenia wojny w ciągu 24 godzin, ale pytany o ten jego plan nie podaje tak naprawdę żadnych szczegółów. A na ile ta narracja, czy to mówienie, że zakończy wojnę na Ukrainie, rosyjską inwazję w ciągu 24 godzin, jest wpisywaniem się w tę kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych? No to jest element kampanii wyborczej. Jeżeli popatrzymy na wyborców Donalda Trumpa, na przedstawicieli ruchu MAGA, czyli Make America Great Again, to jest ten napis, który na czapeczkach czerwonych noszą zwolennicy Donalda Trumpa i on sam, czyli ta jego baza wyborcza, no to wśród tych ludzi jest, ja nie powiedziałbym nawet taki apel, czy takie poczucie, że ta wojna na Ukrainie powinna się zakończyć, że ze względu na sytuację Ukrainy. Wielu z tych ludzi mówi, że tak naprawdę to oni popierają Rosję, dlatego i nie wspierają wcale Ukrainy w tych dążeniach. Ta rosyjska propaganda przeniknęła, jak powiedział jeden z przedstawicieli Partii Republikańskiej wczoraj w amerykańskiej stacji telewizyjnej, przeniknęła do amerykańskiej opinii publicznej, szczególnie do tej twardej bazy Partii Republikańskiej, zwolenników Donalda Trumpa, więc tego rodzaju przesłanie, że Trump chce, żeby Ukraina oddała terytoria, żeby dogadać się jakoś z Putinem, to rezonuje gdzieś tam, to znajduje zwolenników wśród wyborców samego Donalda Trumpa. Trudno powiedzieć, jak pozostała część Amerykanów, bo na razie tych reakcji jest niewiele, natomiast no, cały czas z obozu Trumpa płyną narzekania na to, że Ameryka dofinansowuje za bardzo Ukrainę. Zresztą tak naprawdę powodem blokowania tych 60 miliardów dolarów, które Biden, ale także wielu członków partii republikańskiej z tego republikańskiego mainstreamu chciałoby przekazać Ukrainie, żeby mogła się bronić przed Rosją, to tak naprawdę fakt, że przewodniczący Izby Reprezentantów Michael Johnson nie poddaje tego pakietu pod głosowanie, bo gdyby poddał, to on zostałby na pewno przegłosowany. Nie poddaje go pod głosowanie między innymi dlatego, albo w dużym stopniu dlatego, że sam Donald Trump jest temu przeciwny, a ponieważ Republikanie mają minimalną większość w Izbie Reprezentantów, no to ta grupa najbardziej zagorzałych zwolenników Donalda Trumpa tak naprawdę trzyma tutaj karty w ręce i gdyby Michael Johnson poddał ten pakiet pod głosowanie, no to już są zapowiedzi takie, że pojawiłyby się wnioski o zdymisjonowanie go z funkcji przewodniczącego Izby Reprezentantów czy marszałka Izby Reprezentantów. No to mogłoby być w pewnym sensie trzęsienie ziemi. O trzęsieniu ziemi na szczęście niewielkim i niegroźnym w okolicach Nowego Jorku. Zaczęliśmy naszą rozmowę to jeszcze o jednym zjawisku. Powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych dojdzie dziś do całkowitego zaćmienia słońca. Niecodzienne zjawisko będzie można obserwować w pasie o szerokości około 160 kilometrów przechodzącym przez 15 amerykańskich stanów. Zaćmienie pewnie będą obserwować dziesiątki milionów Amerykanów. Popcorn już gotowy? Popcorn gotowy, okulary gotowe. To jest wydarzenie, którym żyje tak naprawdę dzisiaj Ameryka. Te wszystkie problemy polityczne, wyborcze zeszły na drugi plan. Jeśli włączyć dzisiaj amerykańskie stacje telewizyjne, radiowe, otworzyć strony internetowe, to tam są dziesiątki, jeśli nie setki różnego rodzaju relacji, poradników na temat tego, dokąd pojechać, gdzie najlepiej będzie zobaczyć, co mają robić ci, którzy znajdą się w pasie całkowitego zaćmienia i ci, którzy znajdą się w pasie częściowego zaćmienia, bo to będzie aż 90% mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ameryka oszalała na punkcie zaćmienia słońca ze zrozumiałych względów, dlatego że choć zaćmienia pojawiają się średnio raz na 18 miesięcy, no to w większości są nad oceanami, czyli żeby praktycznie nie da się ich zobaczyć, albo trzeba gdzieś tam bardzo daleko podróżować. To zaćmienie słońca, jak powiedziałeś, w pasie, z którym będzie przebiegać całkowite zaćmienie, mieszka ponad 30 milionów Amerykanów, ale w pasie o kilku godzin jazdy samochodem, 3-4 godzin jazdy samochodem, mieszka ponad 150 milionów Amerykanów. W związku z tym mnóstwo z nich wsiadła już w samochody i kieruje się właśnie w stronę tego pasa, przez który będzie w ciągu dzisiejszego popołudnia przechodzić to całkowite zaćmienie słońca. Trwa poszukiwanie miejsc, gdzie prawdopodobieństwo tego, że tych chmur będzie mniej, jest większe. Organizowane są w niektórych miejscowościach, na przykład masowe śluby. W jednej z miejscowości w stanie Arkansas na lokalnym stadionie lokalnej szkoły 300 par jednocześnie weźmie ślub. Także właśnie w momencie zaćmienia. Dokładnie w tym momencie zaćmienia. Jest to ogromne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej, że następne duże zaćmienie słońca w Stanach Zjednoczonych, widoczne z terenów USA, będzie widoczne dopiero za 20 lat. Nawet grupa więźniów ze stanu Nowy Jork podała do sądu władze więzienne stanu Nowy Jork, które ogłosiły tak zwany lockdown, czyli w momencie zaćmienia słońca, właściwie od początku częściowego zaćmienia słońca aż do końca, więźniowie mają pozostać w swoich celach, ponieważ grupa więźniów uznała to za dyskryminację, podała do sądu władze więziennicze stanu Nowy Jork, argumentując, że zaćmienie słońca jest wielkim przeżyciem duchowym, religijnym. No i wygrali w tym sensie, że władze więziennicze poszły na kompromis i pozwoliły tym sześciu więźniom dziś oglądać zaćmienie słońca. Oglądać, o ile w stanie Nowy Jork nie będzie chmur, a niestety na części tego pasa już są chmury, będzie deszczowo, w związku z tym niektórzy z tych, którzy podróżowali w te rejony, płacąc po kilkaset dolarów za noc w hotelu, niestety poza samego zaćmienia nie zobaczą, no ale przez kilka minut w środku dnia zrobi się ciemno. Około 20:30 czasu polskiego. To w Stanach Zjednoczonych około 13:30, to w Teksasie tak się zacznie. Zaćmienie, całkowite zaćmienie słońca. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, bardzo dziękujemy i zazdrościmy. Takie zjawisko nie zdarza się. No ja niestety zobaczę tylko częściowe, ale w Waszyngtonie będzie widać, będzie zasłonięte 87% słońca, więc

Let's go! Tylko do 15 kwietnia w MediaMarkt. Kupuj w zestawie. Taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRSO 0%. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Najwcześniej jutro poznamy wyniki wyborów samorządowych. Ostateczny termin zależy od tempa prac nad protokołami, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Ma już zdecydowaną większość dokumentów i cały czas spływają oficjalne wyniki. Według tych jeszcze cząstkowych Koalicja Obywatelska i jej sojusznicy będą rządzić w 10 województwach, w 6 władze zachowa Prawo i Sprawiedliwość. Za chwilę ma się rozpocząć konferencja prasowa w PKW. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku pod Kielcami. W gminie Mniów 4-letniego chłopca staranował spłoszony koń. Dziecko reanimowano przez prawie godzinę, ale jego życia nie udało się uratować. Chłopiec był pod opieką bliskich. Na miejscu są policjanci i prokurator. Francuski rząd chce, by za wizyty lekarskie, które nie odbyły się z winy pacjenta, musiał on zapłacić karę w wysokości 5 euro. Odpowiednie przepisy mogą wejść w życie w przyszłym roku. Zgodnie z nimi kara za niestawienie się w gabinecie, gdy wizyta nie została odwołana co najmniej dobę wcześniej, trafiałaby do kieszeni lekarza. Według danych rządowych co roku około 27 milionów porad lekarskich nie odbywa się, bo pacjenci nie przychodzą na wizyty. Pełny serwis Trójki o 18. A tuż za 28 minut do końca dnia pogodnie, tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać, tej nocy od 8 do 14 stopni, a jutro słonecznie, ale po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć, wieczorem na północnym zachodzie przelotnie popada deszcz, wiatr umiarkowany, na zachodzie i południu porywisty, w górach do 70 km na godzinę. Jutro od 15 stopni nad samym morzem, 20 na Pogórzu, około 24 stopni w centrum, do 27 na Dolnym Śląsku. Początek tygodnia ze słoneczną pogodą, choć na północy zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego i tu miejscami może padać. Wciąż ciepło w nocy z wtorku na środę i w środę w dzień przejdzie chłodny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami na północy pojawią się burze, a za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Czy sezon na odpoczywamy od upałów już możemy uważać za otwarty? Za 27 minut 18. Niesamowite zaćmienie słońca, niestety widoczne w Meksyku, Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, ale nie w Polsce. Pamiętam zaćmienie słońca w Polsce w Sandomierzu 12 lat temu. Około 1-2 po południu słońce dostało takiego rogala na sobie i to było bardzo ciekawe, ale takie niepokojące zjawisko, ponieważ zrobiło się szaro. Ani o świcie, ani o zmierzchu nie ma czegoś takiego, jak było szaro. Mieliśmy szkła, mieliśmy okulary, obserwowaliśmy to. Biorąc pod uwagę, że była to tak wczesna godzina popołudniowa, to było niepokojące. Jeszcze pamiętam wakacje, chyba 98 albo 99 rok. W środku lata zrobiło się zdecydowanie chłodniej, wiatr, no może nie ciemno, ale rzeczywiście tak jakoś szaro. Nam pozostają transmisje w internecie czy w telewizji, maksimum zaćmienie o 20.17, koniec zjawiska około 23.00. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei, wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Jabłoni. Do usłyszenia właściwie przez cały rok, ale do powąchania, do zaobserwowania tylko tej właśnie porze roku. Do audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Wraca Puls Trójki. To już za chwilę. Ta rozmowa oczywiście o najważniejszych wydarzeniach politycznych, o wyborach samorządowych. A jeszcze w sprawie całkowitego zaćmienia słońca pan Radzie napisał: też u nas będzie, przecież o 20.30 będzie ciemno. Johnny's always running around. Placebo. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki za kwadrans 18. No już teraz Sylwia Białek i nasi goście, a zatem zaczynamy. Puls trójki. Dzień dobry Państwu i moimi gośćmi są Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry. I Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj, że 15 października powtórzył nam się w kwietniu, choć na pewno nie ma mowy o powtórce, jeśli chodzi o frekwencję. Niespełna 52% z nas wzięło udział w wyborach. Czy oblaliśmy test ze społeczeństwa obywatelskiego? Dominika. Ja nie wiem, czy my żeśmy oblali, czy po prostu politycy nie zaproponowali nam niczego, co jest atrakcyjne w wyborach samorządowych. Znaczy, przestańmy się trochę samobiczować jako społeczeństwo. To jest ich rola, żeby przeprowadzić kampanię wyborczą tak, żeby nas zainteresowała nasza droga do pracy, nasza droga do przedszkola, nasza kładka, niekoniecznie ta nad Wisłą, czy rzeczy, które należą do samorządu. A Rafał Trzaskowski mówił wczoraj, że ta kampania była bardzo merytoryczna. No niezwykle. A w ilu debatach wziął pan prezydent udział? Mnie się wydaje, że tylko w jednej. I nie bardzo miał ochotę rozmawiać ze swoimi kontrkandydatami. Natomiast wiadomo, że wybory samorządowe cieszą się trochę mniejszym zainteresowaniem społeczeństwa niż wybory parlamentarne. W tych wyborach parlamentarnych chodziło o za, a głównie przeciw, a tutaj już chodzi o coś innego. I ja mam wrażenie, że politycy nie potrafili... To jest raczej tylko za, prawda? Tak, nie potrafili nas przekonać, że mają ten pozytywny przekaz, to za. Może oczekiwania nasze, jeśli chodzi o frekwencje, były zbyt wygórowane, bo rzeczywiście w 2018 roku wynik był lepszy, trochę lepszy, natomiast wcześniej były gorsze, poniżej 50% Tomku. Na pewno, to znaczy to jest podstawowy problem, że ta frekwencja jest okazała się niższa niż w wyborach samorządowych 2018 roku. Nie ma sensu moim zdaniem jej porównywać do wyborów jesiennych zeszłorocznych. Wtedy mieliśmy do czynienia z takim naprawdę masowym, historycznym zrywem, na tyle historycznym, że są politycy, którzy chcieliby zrobić z tego święto narodowe, co jest jakimś w ogóle absurdem dla mnie. I to jest główny problem, że nie udało się zmobilizować ludzi, nie udało się zmobilizować wyborów. Wydawałoby się na takie pojedynki, które powinny być najbliżej ludzi, tak? Bo wybieramy tych, którzy decydują o tym, czy pod naszym domem zostanie wymieniony asfalt, powstanie chodnik, czy jakaś część miasta zostanie zrewitalizowana. Więc rzeczywiście, tak jak Dominika powiedziała, te wybory samorządowe, one są specyficzne, bo są dużo bardziej skomplikowane. Tam każdy może pokazać, gdzie coś ugrał, gdzie coś i przemilczeć, gdzie coś przegrał. Nasza perspektywa z Warszawy też jest zupełnie inna niż w wielu miejscach w Polsce. Wydaje mi się, że podstawowym powodem, dla którego ta frekwencja okazała się taka niska, zwłaszcza wśród ludzi młodych, to trzeba podkreślać. No właśnie, premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, to martwi, że martwi demobilizacja młodych ludzi. To, że nie można głosować poza miejscem swojego zamieszkania. Tak, tam nie można pobierać zaświadczeń i tak dalej. No to jest podstawowy problem taki logistyczny, ale też wydaje mi się, że to pokazują też badania niektórych pracowni sondażowych, że ludzie mają takie poczucie, że ten główny bój został stoczony na jesieni. I wszyscy byli zmęczeni już tą bardzo długą i bardzo ostrą kampanią parlamentarną, ale no, wyborcy antypisu, jeżeli tak możemy ich nazwać, oni są przeświadczeni, że Polska została już odbita i że nie ma tutaj potrzeby takiej mobilizacji na wybory samorządowe. Zresztą chwilę przed naszą audycją Donald Tusk zatwitował, pokazał no, skalę tego zwycięstwa, tak jak on to postrzega. No rzeczywiście, w dużych miastach PiS nawet nie miał czego szukać i niespecjalnie to robił. Ale na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie Koalicja Obywatelska nie ma czego szukać. I to też Tusk podkreślił, trzeba mu to oddać, że w skalę Ściana Wschodnia tak zwana wschodnią. I te regiony tutaj zaniedbano sprawy rzeczywiście. I ale to jest bardzo poważny sygnał dla tej koalicji, jak Tomek to nazwał, antypisu, że mają co robić, mają nad czym pracować. Właśnie wczoraj to wszyscy podkreślali w sztabie Koalicji Obywatelskiej, że tej pracy jeszcze bardzo dużo. I muszą przekonać młodych ludzi do tego, że mają dla nich jakąś ofertę. Ja rozumiem, że następne starcie tak naprawdę dopiero przy wyborach prezydenckich, bo teraz mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Właśnie, jak zmobilizować ten elektorat przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Te wybory do Parlamentu Europejskiego są za 2 miesiące, ale one są w ogóle trochę inne i w tych z kolei bardzo wielu młodych ludzi głosuje. Więc to jest zupełnie inna struktura elektoratu. Ordynacja zupełnie, jest w ogóle tam ordynacja bardzo jest inna, wędrujące mandaty i tak jest dalej. To jest inna struktura wyborców i problemów, jakimi będziemy się zajmować. Donald Tusk zresztą wczoraj to powiedział, że w tych następnych wyborach bezpieczeństwo Polski, miejsce Polski w Europie, to będą te najważniejsze tematy, więc też będzie trochę inna emocja w wyborach. No ja mam wrażenie, że tej kampanii samorządowej prawie nie było. Jak to ktoś dobrze określił, kampania bezobjawowa. Dokładnie. Słuchajcie, kto waszym zdaniem ma najwięcej powodów do zmartwień? Bo tak do 100% zadowolenia to nie ma nikt. Lewica oczywiście. Lewica. Przyjdzie czas na wyciągnięcie wniosków, konsekwencji. Rola i pozycja lewicy w koalicji rządzącej spadnie? Mam wrażenie, że takie są zakusy trzeciej drogi, a bardzo konkretnie polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy już zaczynają mówić o renegocjacji umowy koalicyjnej, już zaczynają przebąkiwać, to akurat nawet nie przebąkiwał, a dość głośno mówił Piotr Zgorzelski, że to jest czas na to, żeby się zastanowić, czy ten marszałek rotacyjny powinien w ogóle być. Natomiast mam wrażenie, że na lewicy również za chwilę dojdzie do jakichś zmian w przywództwie, bo te głosy już też zaczynają się podnosić. Niby Włodzimierz Czarzasty robił wczoraj dobrą minę do złej gry, ale po korekcie, po danych Państwowej Komisji Wyborczej, również wynik Magdaleny Biejat w Warszawie wcale nie jest zachwycający. Więc lewica musi przemyśleć swoją strategię i musi przemyśleć przywództwo. Z jednej strony Donald Tusk chyba bardzo wyraźnie chce pożreć część lewicy, z drugiej strony partia Razem się będzie radykalizować. No też jest czas na refleksję, powiedziałabym taką błyskawiczną. Trzecia droga oskarża lewicę właśnie, że zawiniła w tej kampanii wyborczej, ale lewica oskarża trzecią drogę, że ta utrudniła jej wypłynąć na szerokie wody, ponieważ zablokowała procedowanie wcześniejsze ustaw aborcyjnych. No tak, no ale pojawiają się też głosy, że tak silne zaakcentowanie tematów aborcyjnych akurat w kampanii samorządowej przez Lewicę niekoniecznie się skleiło z tym, o czym ta kampania samorządowa jest, bo oczywiście problem jest bardzo ważny i za chwilę będziemy mieli ten słynny Sejm 11 kwietnia, na którym Szymon Hołownia obiecał, gorący będzie ten tydzień, że to jego leitmotivem będą ustawy aborcyjne, no ale w wyborach samorządowych chodzi trochę o co innego, prawda? I no Lewica niestety no nie ma gdzie szukać tutaj za bardzo pocieszenia, jeżeli chodzi o ten jej wynik. No poniżej 7%, przynajmniej tak wynikało z Ipsosu, nie wiem jak teraz wyniki już te ostateczne oficjalne PKW, ale no nie napawało to optymizmem. Tak jak zauważyła Dominika, pewnym pocieszeniem mógłby być wynik Magdy Biejat w Warszawie, ale te oficjalne wyniki zostały skorygowane i Tobiasz Bocheński miał już ponad chyba 23%, jeżeli dobrze kojarzę, a Magda Biejat zjechała do 12-13%. Gdyby ona... A miejsca na podium miały się według sondaży układać dokładnie odwrotnie. No, można byłoby się chwalić tym wynikiem, gdyby prześcignęła Bocheńskiego, nawet nie weszła do drugiej tury, ale prześcignęła kandydata PiSu. Jeżeli kandydat Lewicy, który naprawdę no, ciężko pracował w tej kampanii, miał jakieś pomysły, nie jest w stanie wyprzedzić takiego, nazwijmy to, niezbyt porywającego i charyzmatycznego kandydata PiSu. W Warszawie, no to gdzie ma wygrywać ta Lewica? To jest bardzo duży problem i już rzeczywiście pojawiają się takie głosy nie tylko dotyczące renegocjacji umowy koalicyjnej względem marszałka rotacyjnego, ale też na przykład minister Kotula popełniła taki wpis, w którym no, ewidentnie sugeruje, że musi dojść do wyciągnięcia wniosków, być może także personalnych i nie multiplikowania tych błędów, które doprowadziły Lewicę tutaj, gdzie jest dziś. A co z Prawami i Sprawiedliwością? Ci, którzy liczyli na zmianę przywództwa w partii, chyba po wczorajszym dniu już takich złudzeń nie mają. Nie, no już nie ma tej rozmowy. Nikt nie będzie już rozliczał Jarosława Kaczyńskiego. W Prawie i Sprawiedliwości od wczoraj panuje euforia. To znaczy, naprawdę mam wrażenie, Dziewiąte zwycięstwo z rzędu i... Trudno im to zwycięstwo odebrać. Trudno powiedzieć, że gdzieś z Kretesem przegrali. Duże miasta nigdy nie są dla Prawa i Sprawiedliwości. Od lat mamy tę sytuację, a jednak w Poznaniu weszli do drugiej tury. A jednak w paru miejscach mogli gdzieś zbliżyć się do wygranej. Podkarpacie, Lubelszczyzna, no tam jest absolutna dominacja Prawa i Sprawiedliwości w tych wynikach sejmikowych. Prawo i Sprawiedliwość ma powody do radości, chociaż nie wiem, czy nie jest to radość, która za chwilę będzie bardzo gorzka. Tomku, jak ten złoty medal smakuje? Jestem zdania, że PiS tak jak na jesieni poniósł zwyrażkę tak zwaną. Myślę, że Jarosław Kaczyński dobrze podsumował ten wynik, to znaczy zacytował słynne słowa Marka Twaina o tym, że pogłoski o śmierci jego samego czy PiSu były przesadzone, ale no, znowu jest tak, że PiS jest pierwszy na mecie, ale no, niewiele z tego na dłuższą metę wynika. Miasta nawet się nie starał. Sejmiki, no przed chwilą Donald Tusk też tweetował, że ten stan na teraz to jest 11-5, jeżeli chodzi o władzę w regionach, co oznacza straty dla PiSu i zysk dla koalicji, a kto wie, po wyborach sytuacja w sejmikach też może się zmienić, bo obecna koalicja liczy, że powtórzy się case Kałuży, ale w ich stronę. Więc tutaj PiS pokazał, że jeszcze jest w stanie wygrywać cokolwiek, jeszcze jest w stanie przeżyć politycznie, ale to nie jest jeszcze taki PiS z czasu swojej glorii i chwały, tak to nazwijmy. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli Dominika Długosz, Newsweek i Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. To Trójka za 5 minut 18. Thank you.